Dijkers met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een federale overheidssluiting voorlopig van de baan. Het parlement daar heeft kort voor de deadline van middernacht een financieringswet goedgekeurd voor de komende 45 dagen. Die wet voorkomt dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. Een aantal Republikeinse parlementsleden weigerden eerst nog de plannen goed te keuren. Daarmee stuurden ze aan op een shutdown. Ze wilden onder meer veel bezuinigen op onderwijs en bijstand. En ook eisten ze dat de VS zou stoppen met de steun aan Oekraïne. Voor de familie van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam is meer dan 80.000 euro ingezameld. Met het geld worden de begrafenissen betaald van de moeder en dochter die donderdag omkwamen. Kennissen van de twee begonnen gisteren met de actie. De familie zegt in een reactie dat ze intens verdrietig zijn door het overlijden van twee volstrekt onschuldige mensen. In hun verklaring staat dat het voor een zwart gat zorgt in hun harten. De familie heeft veel vragen over hoe de schietpartij kon gebeuren. De uitvaart van de moeder en dochter vindt in besloten kring plaats. Ook binnen het Erasmus MC heerst verslagenheid. Daar kwam een arts van 43 om. Ruim 100.000 mensen zijn vanuit Nagorno-Karabach naar Armenië gevlucht, zeggen de Armeense autoriteiten. Het zou betekenen dat ruim 80% van de bevolking de regio heeft verlaten. Azerbeidzjan viel vorige week Nagorno-Karabach binnen. Het is officieel onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn op één dag honderden doden en gewonden gevallen door de aanvallen. Veel mensen zijn daardoor naar Armenië gevlucht. Het land heeft inmiddels de EU gevraagd om hulp bij opvang van de mensen. EU-buitenlandchef Borrell heeft vandaag de Oekraïnse stad Odessa bezocht. De havenstad is de laatste maanden geregeld het doelwit van Russische bombardementen. De EU-chef stond ook stil bij de vier bezette regio's in Oost-Oekraïne die Rusland vandaag precies een jaar geleden annexeerde, na schijnreferenda. Volgens Borrell heeft Oekraïne het volste recht om zich tegen de Russische agressie te verdedigen. De EU wil het land steunen zolang dat nodig is. De wedstrijd tussen RKC en Ajax is vlak voor tijd stilgelegd. In de 85e minuut werd RKC-keeper Vaassen geraakt en raakte daardoor waarschijnlijk knock-out. Hij is met een brancard van het veld gedragen. Hoe het nu met hem is nog niet bekend. Het weer nog, alleen in het noorden wat wolken met regen. Op andere plekken is het droog en koelt het af naar 14 graden. Morgen ook in het noorden nog wat regen. Verder is het bewolkt met af en toe zon op andere plekken. En in de middag is het dan zo'n 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Er mogen vanaf morgen geen smaakjes meer verkocht worden voor e-sigaretten. Ik ging eens opzoeken welke dat dan zijn. Een heleboel blijkt. Aardbeismaak bijvoorbeeld, of persik en appel. Maar ik zag ook pindakaassmaak, kwarksmaak, cornflakes smaak en de smaak van toast. Meer iets dat ik met het ontbijt associeer. Maar hey, laat het voor de afkikkers dan een tip zijn. Morgenochtend gewoon lekker analoog aan de cornflakes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Het is een spannende politieke avond vanavond. In zowel Slowakije, waar verkiezingen waren die ook internationaal grote gevolgen kunnen hebben, als in Amerika, waar de shutdown tijdelijk is afgewend, maar waarschijnlijk wel met grote gevolgen voor de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. We gaan het allemaal bespreken. Verder hebben we het over de roep om de fabrieken van Tata Steel en ook Chemours te sluiten en of dat wel verstandig is. Wagner heeft een nieuwe baas en het huurlingenleger lijkt ook weer terug op het slagveld in Oekraïne. En Nienke Sietsema is hier. Zij schreef een prachtig boek over haar overleden zoontje Berend, dat je als lezer in stilte achterlaat. Dat allemaal het komende uur. En voor we naar het nieuwsoverzicht gaan, gaan we meteen weer even naar Waalwijk, waar de wedstrijd RKC-Ajax definitief is gestaakt na een botsing tussen doelman Etienne Vaze en Ajax-aanvaller Brian Brobby. Chris Wobbe, kun je al iets meer vertellen hoe het met Etienne Vaze gaat? Helaas niet. Wel dat de situatie zorgelijk is en dat we zojuist de spelers van zowel Ajax als RKC op het veld een ereronde hebben zien maken. Of nou ja, een ereronde is misschien een beetje een gek woord in deze. Even steun zoeken bij elkaar. Veel emoties bij bijvoorbeeld Aaron Meijers van RKC. Bij bijvoorbeeld Dario van der Buijs, Sean Adewoye. Echt tranen stroomde rijkelijk. De spelers zijn geschrokken. Zijn natuurlijk onder de indruk van de gebeurtenissen. Natuurlijk de zorgen omtrent het welzijn van doelman Etienne Vaze. De wedstrijd wordt inderdaad niet uitgespeeld. Belangrijkste is natuurlijk nu, wat is de gezondheidssituatie van Etienne Vaze? Natuurlijk uit privacyoverwegingen wordt daar geen mededeling op dit moment over gedaan. En zoeken vooral spelers in het publiek steun bij elkaar. Ook de trainers zojuist gezamenlijk op het veld gekomen. Maar dat hier natuurlijk serieus iets aan de hand is, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Laten we maar hopen dat het voor Etienne Vaze goed gaat aflopen. We weten nog niets, maar de schrik slaat je toch om het hart. En natuurlijk, het is voetbal, in dit geval een sport. Sport verbindt in vreugde en verdriet. In dit geval is het in verdriet en in zorg. Wat dan wel bijzonder is, is dat dan alle verschillen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En eigenlijk het publiek, de spelers, de teams eigenlijk één zijn en allemaal in een hoop op goed nieuws rondom Etienne Vaze. Ja. Goed, dankjewel voor nu. En we horen het natuurlijk als er meer nieuws is. Dan gaan we nu naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 30 september. Ook vandaag kwamen er weer veel mensen naar de Rotterdamse straat, waar donderdag een moeder en dochter werden doodgeschoten. Ja, om de slachtoffers toch een beetje te eren. En als je hier dan zo staat, denk je van ja, het is echt bizar. Je denkt dat het altijd ver weg is. He, dat het of in Amerika of weet ik veel waar gebeurt. Maar het is eigen stad. En dan komt dat hard aan als pure Rotterdammer. In een gemeentekantoor is een condoleanceregister geopend. Het staat de naam van Marloes en Romy. En we gaan haar niet vergeten. Ze is lieve vrouw en het is moeilijk. De nabestaanden hebben gereageerd via een woordvoerder. Ze zeggen dat ze intens verdrietig zijn door de dood van twee volstrekt onschuldige mensen. Hartverwarmend, hè? Alle reacties die er zijn van mensen, alle steunbetuigingen. Maar het is gewoon niet te bevatten wat er is gebeurd. De nabestaanden vragen zich af of de politie niet eerder had kunnen ingrijpen, want er was al vaak geklaagd over de verdachten. Ze hebben natuurlijk heel de aanloop meegekregen in contacten met Marloes, en daar zijn gewoon heel erg veel vragen over. Had dit voorkomen kunnen worden? Bij een inzamelingsactie voor de familie is meer dan €80.000 opgehaald. Onder meer voor de begrafeniskosten. Gisteren keek ik nog even en toen was ik al heel erg blij met een paar honderd euro. En het is nu al zo erg naar boven gegaan. We waarderen het enorm en we hopen alleen maar dat het meer en meer gaat worden. En namens ons allemaal bedankt. Een huisje in de tuin laten bouwen, alvast voor als ouders niet meer op zichzelf kunnen wonen. Ruim 40 gemeenten geven daar toestemming voor. Ze zien het als een oplossing voor het woningtekort. Met de huidige bouwkosten die er zijn, is het zeer lastig om nieuwe woningen te bouwen. Dus ook nieuwe voorzieningen voor ouderen. Maar het neerzetten van zo'n pre-mantelzorgwoning is nog niet zo makkelijk. Je moet zo'n huisje kopen, je moet zorgen dat die in de tuin getakeld wordt. Je vader of moeder moet verhuizen. En het kost ook best wel wat. Het chalet, dus inclusief de inrichting, compleet €180.000. Het partijcongres van 50PLUS dan. Dat verliep nogal chaotisch. Mijn dames en heren, spijt me, maar ik schors de vergadering voor het moment. Dank. Nee, stop de vergadering niet. Op verzoek van voorzitter Jorien van den Herik werd er een kandidaat-lijsttrekker uit de zaal verwijderd door de politie. Meneer de agent, die is onrechtmatig van ons doen. Hij wordt verwijderd. Ja, stalinistisch. Het congres werd beëindigd voordat de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma waren vastgesteld. En verder stapte de voorzitter op. En die gaf ook nog eens een sneer naar een voorganger. Ik ben geen verbitterde Geert Dames. En het is nog lang geen oud en nieuw, maar net over de grens in België was het vandaag al druk met Nederlanders die vuurwerk gingen inslaan. Volgens de verkopers is dat eerder dan normaal. We hadden niks te doen, hè, dus dan gaan we even vuurwerk kopen. Ja, en dat, zo denken veel mensen erover, zie ik. Ja, het is aardig druk hier ook. En ze gaan zo vroeg omdat er nu nog geen politiecontroles zijn. Zijn er veel controles hier op het einde van het jaar? Ja, best wel. Nu nog niet, maar het komend jaar wel. Die kun je lekker omzeilen zo. Ja, daarom. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Sneller hoe beter, denk ik. U kan niet wachten. Juist. Naar Slowakije dan. Daar zijn de stemlokalen gesloten en naar het nu lijkt gaat tegen de verwachtingen in, oud-premier Robert Fico toch net niet de verkiezingen winnen. De exit poll wijst de progressieve partij als winnaar aan. Correspondent Wouter de Zwart. Toch wel een verrassing deze uitslag, of niet? Het is een exit poll, hè? Dus dat is echt een schatting gebaseerd op enquêtes die zijn gedaan bij kiezers die net het stemlokaal hebben verlaten. En we moeten eerlijk zijn, deze exit polls zijn in het verleden ook wel eens onbetrouwbaar gebleken. Dus we moeten hier nog niet al te veel conclusies uittrekken, behalve dan dat het heel spannend wordt tussen inderdaad twee belangrijke partijen. Je hebt inderdaad die partij Smer van de tweevoudige oud-premier Robert Fico. Die zou ongeveer 21,9% van de stemmen gaan krijgen. En progressief Slowakije met hun leider, meneer Šimečka, die staat op 23,5% van de stemmen. Dat zou inderdaad betekenen dat dit progressief Slowakije, dus de PS, de verkiezingen gaat winnen. En als dat zo is, ja, dan is dat toch een verrassing. Want dan hebben ze op de verkiezingsdag nog een flinke sprong gemaakt. Want in de peilingen hebben ze eigenlijk altijd een paar procentpunten toch echt wel achtergestaan. En ze stonden zeker niet op bijna een kwart van de stemmen. Nee. En als dat zo is, met al die slagen om de arm, dan kan Europa misschien wel opgelucht ademhalen. Nou, dan ga je er wel van uit dat er één Europese blik is, hè? En dat dan onze West-Europese blik is met onze West-Europese waarden. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Er zijn mensen in het oosten van Europa die toch met een hele andere blik naar Europa kijken. Dus we als Europeanen zullen misschien niet allemaal opgelucht ademhalen. Dat hangt er maar helemaal vanaf aan welke kant je staat. Het was wel degelijk in Slowakije natuurlijk een soort kruispuntverkiezing, hè? Een heldere keuze tussen of een partij die heel kritisch staat tegenover de oorlog in Oekraïne, waar pro-Russische sentimenten ook echt in de partij ingesloten zitten, die inderdaad heel kritisch is op de Europese Unie. Dat is die partij Smer van Robert Fico. En die andere partij, Progressief Slowakije, die is juist voor de Europese waarden, die zich heel erg uitspreekt voor verdere integratie in Europa en die wat betreft de oorlog in Oekraïne juist door wil op de weg die al was ingeslagen sinds de Russische invasie, namelijk een heel krachtig bondgenootschap en volledige militaire steun aan Oekraïne. En het is dus heel dicht bij elkaar, maar het lijkt er dus op dat een kleine meerderheid toch zegt, we willen dat laatste, we willen die Europese waarden vasthouden. En dan wordt het misschien PS inderdaad. Ja. En wanneer weten we dat? Wanneer komt die definitieve uitslag? Het tellen van de stemmen is nu begonnen. Ik zou zeggen ergens midden in de nacht of anders uiterlijk morgenochtend vroeg weten we echt heel veel meer hoe het ervoor staat. Ik moet zeggen dat het nog van één heel belangrijk ding gaat afhangen. Je ziet aan die lage percentages hoe gefragmenteerd de politiek nu is. Hè, daar. Je wint met iets meer dan 20% van de stemmen. Dus dat betekent dat wie er ook wint straks moet gaan zoeken naar coalitiepartners. En daar zit een heel groot probleem, want er zijn heel veel kleinere partijen en die zijn zo klein dat ze precies schommelen rond de kiesdrempel die ze hebben in Slowakije. En die kiesdrempel is 5%. Zit je onder die 5%, dan kom je helemaal niet in het parlement terecht. En dat zou dus betekenen dat straks misschien, als je onder die kiesdrempel valt, dat er voor de winnende partijen heel weinig combinaties te maken zijn om een coalitie te vormen. Dus we zijn er nog lang niet zeker van wie uiteindelijk met de winst gaat strijken. Goed. Dank, Wouter Zwart. En ik hoor dat we toch nog meteen even teruggaan naar Waalwijk, naar Chris Wolbe. Ja, inderdaad. Nieuwe update rondom de gezondheidssituatie. Rondom Etienne Vaze, de doelman van RKC. Die in minuut 85 van deze wedstrijd in botsing kwam met Brian Brobbey. Gewoon een sportief duel om de bal. Daarna is hij dus gereanimeerd op het veld. Schijnt nu de nieuwsupdate te zeggen. En zojuist is Vaze afgevoerd per ambulance. Hoe de keeper erbij lag is ons onbekend, aangezien het tafereel werd afgedekt met doeken. Maar dat is de voorlopige update. Dus dat Vaze per ambulance is vervoerd. Ik denk naar het ziekenhuis, maar dat we niet goed konden zien. Nadat hij is gereanimeerd op het veld. Ja. Goed, dankjewel voor de update. Wat, en dan graag gedaan. Ja, we volgen het nauwgezet. Dankjewel. Well, some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind, 'cause this love is on time now. You're here with me, 'cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you, and I believe in everything you do. That is why I'ma dedicate this one to you. And for your love, I would swim the ocean blue. Oh, believe me, oh, believe me, my heart belongs to you. And for your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you by my side. Well, some people say it just can't be. Everybody is an enemy. Oh, the trouble and the tragedy. When the truth is, all we need is love. And I get that feeling down inside whenever I catch that loving in your eyes. These crazy times, we're living peace of mind. That you're giving on, you'll always be a friend of mine. William White met For Your Love. Het is ook een spannende avond dus in de Amerikaanse politiek. Want een paar uur voordat de overheid op slot dreigde te gaan, is er toch een tijdelijke oplossing gevonden om die zogenoemde shutdown af te wenden. Maar waarschijnlijk wel ten koste van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. We zouden nu met Thomas Rup gaan schakelen, journalist voor de Volkskrant die in de New York zit. Maar ik begrijp dat er problemen met de verbinding zijn. Kijk even naar achter het glas of dat opgelost kan worden. Anders kunnen we misschien een ander gesprek beginnen. Dat denk ik wel. Dan gaan we naar meneer Schenk toe. En dat gaat over Tata Steel en Chemours. Want is er nog wel een toekomst voor die bedrijven in Nederland? Want hoe meer er duidelijk wordt over hoe schadelijk de uitstoot van deze fabrieken voor mens en milieu zijn, hoe luider die vraag, moeten die fabrieken niet gewoon dicht? En daar ga ik dus over praten met Hans Schenk, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. Goedenavond, meneer Schenk. Goedenavond. U bent er wel, dat is fijn. zullen we de knuppel maar meteen in het hoenderhok gooien? Toen u hoorde van dat RIVM-rapport vorige week over Tata en toen ook nog die rechtelijke uitspraak tegen Chemours, dacht u toen, die fabrieken moeten maar eens dicht? Nou ja, dat is een heel uitgebreid antwoord. Ik vrees niet dat we daar de tijd voor hebben. Nee, maar het korte antwoord is? Maar het korte antwoord is nee. Maar daar zijn wel heel wat sterretjes weer bij te vermelden. Want wat er natuurlijk gebeurd is in de afgelopen 20, 30 jaar... zowel bij Tata, ooit Hoogovens geheten, als bij Chemours... ooit Dow geheten. Daar valt nog wel een potje over te breken, ja. Maar u zegt... sluiten, dat hoeft niet. En u ziet, want het meer in verduurzaming, begrijp ik. Hè? Want u heeft zelf ook eens meegewerkt aan een plan om Tata toekomstbestendiger te maken. En daar is dan die verduurzaming essentieel bij. Ja, het belangrijkste punt, denk ik, om hier onder ogen te houden... is dat er naast Tata en Chemours nog tientallen, zo niet honderden... andere ondernemingen zijn die net zo vervuilend zijn... als deze twee. Dat is één. Twee, dat ons als burger, als consument van dit land... en dus ook van die bedrijven, ook enig bloed aan de vingers kleeft. Dat betekent dat je niet zonder meer kunt zeggen... weg met die bedrijven. Want die bedrijven vervullen een functie in de maatschappelijke economie. Net zoals wij dat als individuen doen. Nou, net zo goed als er heel veel mensen zijn die nog met liefde 5 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, kun je je voorstellen dat de werknemers van Tata of van Chemours zeggen van ja, hallo, dat is onze broodwinning en ja, we willen niet 1, 2, 3 afgeschreven worden. Ja. Dus en dat betekent, moet de weg ingezet worden naar ja, een schonere manier ja, van produceren? Nou, dat hebben wij op erg initiatief voor Tata Steel Nederland gedaan. We hebben een alternatief overlevingsplan gemaakt dat steunt op waterstoftechnologie. En vervolgens hebben we dat gedeponeerd. Dat is in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Dat is bij het ministerie van Economische Zaken omhelst. Er is zelfs nog een second opinion over gevraagd van een internationaal adviesbureau. En dan stagneert de boel. Ja, waarom stagneert die boel nou? Omdat het heel erg duur is misschien? Nou, alles is duur als je dingen wil gaan veranderen. Als iemand de beurs trekt, is het ineens niet meer duur. Of althans, een investering heeft, de bedoeling van investeringen is dat die geld oplevert. Alleen moet je wel een periode overbruggen. En die overbrugging die moet op de een of andere manier geregeld worden. En dat wordt niet geregeld. En dan kun je je afvragen, waarom wordt dat niet geregeld? Waarom zegt Tata niet van, nou, wij stoppen die, of wij gaan ervoor zorgen dat die 3 à 3,5 miljard die nodig zijn om te vergroenen, standtepeden beschikbaar komen? En dan stuit je op allerlei, wat tegenwoordig zo mooi governance-problemen heet. Tata Steel Nederland is natuurlijk onderdeel van de Tata Internationaal Tata Groep. En de Nederlandse regering bijvoorbeeld is absoluut niet van plan om de internationale Tata Steel Group financieel te gaan ondersteunen. Want je wil niet zomaar 3,5 miljard euro, heeft u het over, aan een buitenlands bedrijf geven. Ja. Dus dan is de vraag, hoe bouw je garanties op dat Nederland hier dan van uiteindelijk op de lange termijn profiteert van die investering? Ja. Nou, wat wij voorgesteld hadden voor Tata Steel Nederland is om de onderneming weer los te zuigen uit het concernverband, te verzelfstandigen, zoals het ooit zelfstandig was. Toen heette het Hoogovens, als u zich dat nog kunt herinneren. Hoogovens was in die tijd trouwens een van de meest vooraanstaande staalbedrijven ter wereld. Ja. Zowel met betrekking tot de actualiteit van de gebruikte technologie, als met betrekking tot, als je dat toen ook zo mocht noemen, de vergroening van de staalproductie. Maar Hoogovens is overgenomen. En dan is de vraag, zou een nieuw Hoogovens weer zelfstandig economisch kunnen overleven? Nou, dat hebben we ook uitgezocht. Want dat was natuurlijk de andere kant van de medaille die we noodzakelijkerwijs moesten beantwoorden. En dat kan. Dat betekent dus dat een staalbedrijf van de omvang van Hoogovens in Nederland op groene wijze staal kan produceren, zodanig dat vrijwel niemand daar ernstige milieueffecten van zal ondervinden. En ook het klimaat niet significant wordt aangetast. Maar, ja, dat, maar daar is natuurlijk weer niet in het belang van de Tata International. Nee, want de vraag is natuurlijk dan, waarom moet dat geld allemaal van de Nederlandse overheid komen en kunnen die bedrijven zelf niet meer investeren in die verduurzaming? Ja, die bedrijven zouden dat wel kunnen als ze daar 15 jaar geleden mee begonnen waren. Dat hebben wij toen natuurlijk ook al gezegd. Mijn onderzoeksgroep heeft dat toen ook naar voren geschoven. Maar toen was het van laat maar waaien die handel. En in Nederland was het ministerie van Economische Zaken onder het nieuwe neoliberaal bewind ook niet meer ervoor uitgezocht of samengesteld of bedoeld om bedrijven te helpen in de vaart der volkeren. En dat betekende dus dat er geen enkel initiatief is genomen dat op lange termijn deze investeringen kon voortbrengen. En daar, ja, dan zitten we dus, en met dat probleem zitten we nu opgescheept. En dan kun je zeggen van, nou ja, dan is het niet meer op te lossen. Dan moeten we die onderneming maar sluiten. Ja. Je kunt ook zeggen, laten we opnieuw een strategisch industriebeleid op poten zetten. Bijvoorbeeld onder leiding van, of onder coördinatorschap van het ministerie van Economische Zaken. Maar misschien nog wel iemand anders. Het klinkt wel allemaal als een hele lange termijn visie. Oh, dat valt heel erg mee. Dat is namelijk gewoon een draai aan de knoppen. Terwijl we best een acuut probleem hebben natuurlijk. Ja, nou, dat acute probleem is acuut nu, omdat we 15 jaar geleden niks gedaan hebben. En 15 jaar lang niks gedaan hebben daaraan. Maar het is inderdaad, als je zegt van ja, de mensen in Werk aan Zee hebben er nu problemen mee. En de mensen in Dordrecht hebben er nu problemen mee, met Sjoemoer. Dat is correct. Dat betekent dat er ook in ons voorstel voor Tata een overgangsperiode is waarin is ingebouwd, waarin de onderneming niet produceert of veel minder produceert. Zodat ook dat acute probleem kan worden aangepakt. Maar u begrijpt, dat kost het. En als we het hebben over 3,5 miljard, dan zit dat in die 3,5 miljard. Okay. Goed, dank Hans Schenk, emeritus hoogleraar Economie en Bedrijfskunde, voor deze toelichting bij deze interessante discussie ook. Graag gedaan. Dan gaan we proberen of Thomas Rupp inmiddels aan de lijn hangt. Want, ja, ik ben er. Ja, je bent er. Oh, wat fijn. Want zoals ik al zei, het is dus een hele spannende avond in de Amerikaanse politiek. Een paar uur voordat de overheid op slot dreigde te gaan, is er toch dus een tijdelijke oplossing gevonden om die shutdown af te wenden. Dit is een onverwachte wending, want Amerika leek op die shutdown af te stevenen, morgen al. Leg uit, wat is er allemaal gebeurd? Ja, het had bijna een beetje Shakespeareaanse allure. Amerika stond op het punt om zonder geld te zitten, waarin door de overheid op slot zou moeten. En de reden is dat het Huis van Afgevaardigden, onder leiding van Republikein Kevin McCarthy, maar steeds geen wet aangenomen kreeg. En dat komt omdat McCarthy wordt gedwarsboomd door eigenlijk radicaal rechtse congresleden in dat huis. En nu heeft hij op het laatste moment, eigenlijk uren voordat de overheid dicht zou gaan, een handreiking gedaan aan de Democraten. En hij heeft een compromis ter stemming gebracht. En dat is net aangenomen in het huis. En dat zou betekenen dat de overheid de komende 45 dagen gefinancierd blijft. Mm-hmm. Zonder al te grote bezuinigingen. En als deze wet vervolgens ondertekend wordt door de Senaat en dan een handtekening van president Biden krijgt voor 12 uur 's nachts lokale tijd, Dan is de shutdown toch op het laatste moment afgewend. Ja, en dat is dus doordat hij daarvoor heeft gestemd, door dus samenwerking te kiezen met de Democraten. Maar ik begrijp dat hij daardoor dan weer wel zelf in de problemen komt in zijn Republikeinse partij. Want wat is daar aan de hand? Ja, hij zit in een hele ingewikkelde positie. Hij heeft, om voorzitter te kunnen worden, een aantal concessies toegestaan. En één daarvan is dat elk lid van de Republikeinse Partij op elk moment een afzettingsprocedure tegen hem kan beginnen. En alleen op die manier kreeg hij de meest rechterflank van hem zover om hem als voorzitter te verkiezen. Maar die rechterflank die gebruikt dat om hem de afgelopen weken onder druk te zetten. Want zij zeggen, als jij niet doet wat wij willen, en als jij bijvoorbeeld samenwerking zoekt met de Democraten, dan zullen we jou proberen af te zetten. En hij heeft geprobeerd tot het allerlaatste moment om met een voorstel te komen dat rechts van hem zou accepteren, waar zij voor zouden stemmen. Ja, dat lukte niet. En hij stond dus nu eigenlijk voor de keuze of het land op slot laten gaan, of het risico lopen dat hij volgende week de hamer verliest. Ja. En hij heeft er dus nu toch voor gekozen om wel die shutdown af te wenden. Maar ja, er is een grote kans dat er volgende week een stemming komt waar hij misschien wel zijn eigen positie verliest. Maar die eisen van die rechtse groep dissidenten in die Republikeinse partij, die waren dus heel onrealistisch, want daar zouden de Democraten nooit mee akkoord gaan. Hebben zij dan heel bewust op deze crisis aangestuurd? Was het allemaal een plan om die McCarthy weg te krijgen? Nou, het was niet denk ik een plan om hem persoonlijk weg te krijgen. Maar zij voelen de macht die zij hebben. En dit was voor hen een manier om het land ideologisch hun kant op te krijgen. En dit zijn ideologen. Dus hun punt is ja, een kleinere overheid, ultranationalisme. Dus een van hun voornaamste punten is ook het stoppen van elke vorm van steun aan Oekraïne. Ja. En dat maakte onder meer het voor democraten onverteerbaar om hiervoor te stemmen. En zij domineren weer de Senaat. En uiteindelijk moeten beide huizen voor zo'n voorstel stemmen. En dit is een compromis. Dus wat, veel van wat rechts wilde zit hier niet in. Dus er zijn geen grote bezuinigingen in opgenomen. Maar wel een stop op ja, extra steun aan Oekraïne. Ja. En de democraten zijn daar dus mee akkoord gegaan. Ja, toch met het oog op het openhouden van de overheid. En wat, of kan ik misschien beter vragen, wie drijft hen om dit zo hoog te laten oplopen? Zien we hier de invloed van Trump op de achtergrond? Ja, zeker. En het is niet alleen de man Trump. Die speelt hier zeker ook een rol. Die heeft hen via zijn eigen sociale medium Truth Social opgeroepen om vooral de rug recht te houden. Hij zei, als je niet krijgt wat je wil, shut it down. Maar je ziet ook dat het gedachtegoed van Trump, dus dat ja, ultranationalistische, echt een hele grote stem binnen dat Amerikaanse congres is geworden. Dus het is niet alleen ja, dat Trump hier aan de knoppen draait, maar het is ja, wat hij gezaaid heeft, begint daar nu te bloeien eigenlijk. En je zei, dit is dus een tijdelijk compromis. Volgende week is die stemming over de positie van McCarthy. Wat gaan de democraten dan nu verder doen? Kunnen of willen zij hem beschermen op de een of andere manier? Nou ja, dat gaat de grote vraag zijn. En dat is ook nog niet duidelijk. McCarthy heeft zodra deze wet er doorheen was eigenlijk meteen de boel platgelegd. De bijeenkomst geschorst op maandag. Dus als er een motie tegen McCarthy wordt ingediend door zijn eigen partijgenoten, dan gaan we dat maandag zien. Ja, en dan is inderdaad de vraag wat de democraten gaan doen. Zij staan dan eigenlijk voor de keuze om McCarthy te helpen of tegen te stemmen en hem zijn baan te laten verliezen. Maar dan weten ze natuurlijk niet wie daarvoor in de plaats komt. Ja. Maar tegelijkertijd is McCarthy een voorzitter ja, die ervoor gekozen heeft om een impeachmentonderzoek tegen Joe Biden te beginnen, die absoluut Trump op elke manier steunt. Dus zij zullen misschien ook wel geneigd zijn om, ja, ironisch genoeg, mee te stemmen met het meest rechterdeel van hun tegenpartij. Ja. Goed, dankjewel Thomas. Fijn dat het lukt uiteindelijk met die verbinding. En dank voor nu. Journalist voor de Volkskrant dus vanuit Amerika. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't wait for God. Ja, dat was Hoovervonik met Mad About You. We gaan voor de laatste keer even kort naar Chris Wolbe. Je hebt nieuws over keeper Etienne Vaze van RKC. Ja, inderdaad. Het is niet bevestigd door RKC dat er niets over wil zeggen. Maar meerdere bronnen, waaronder het Brabants Dagblad en AT5... melden dat Etienne Vaze bij kennis zou zijn. Maar nogmaals, dit hebben we niet bevestigd gekregen officieel vanuit RKC. Goed, dankjewel. Dan gaan we nu naar Nienke Sietsma. Zij schreef een boek over haar zoontje Berend, die deze maand 3 jaar geleden aan een agressieve vorm van kanker overleed. Of doodging, zoals zijn zus het in het boek corrigeert, want dat klinkt minder erg. B heet het boek, een memoir, een monument zou je ook kunnen zeggen. Of in ieder geval is het een tastbaar bewijs dat Berend heeft bestaan. Goedenavond, Nienke. Goedenavond. Ja, want dat is iets wat je zelf in je boek schrijft, hè? Pas als ik over je schrijf, heb ik bewijs dat je echt hebt bestaan. En nu is dit boek er dus, vol herinneringen aan hem, die je terug kunt lezen. Hoe voelt dat, dat het boek er nu is? Ja, het voelt heel dubbel, want aan de ene kant wil ik natuurlijk helemaal geen boek. Ik wil helemaal geen boek. Ik wil Berend in mijn armen hebben en ik geen gewicht van een boek in mijn handen voelen. Maar het is ook wat ik moest doen, blijkbaar. Dus ik ben ook wel. Ja, het is nu. Ik heb er 3 jaar. Heb ik het een beetje al gekoesterd. En nu ligt het er echt. Ja. En dat dat boek nu uitkomt, betekent ook dat je het weer veel over hem gaat hebben. Mm-hmm. Dat je veel over hem gaat praten. Hier nu op de radio bij mij, maar ook in andere interviews. Mensen die je aanspreken. Hoe verhoud jij je momenteel tot die buitenwereld? Vind je het fijn om over hem te praten en hem te delen? Nou, het is sowieso altijd heel fijn om over Berend te praten, omdat het gewoon een heel grappig, vrolijk jongetje was. Dus dat is sowieso altijd heel fijn. Ja, zeker. Ja. Nou, ik vraag het ook, want in het boek beschrijf je ook hoe hard die confrontatie met de buitenwereld kan zijn. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel verdriet gekend, maar ook wel woede. Ja, dat gaat allemaal door elkaar, maar dat is vooral in het begin. Dus als vooral in het eerste jaar toen Berend kort was overleden. Dan moet je zoveel emoties reguleren. Het gaat allemaal door elkaar. En dan is die buitenwereld heel. Ja, die is wel heel heftig. Die komt heel hard binnen. Ja, en die gaat natuurlijk gewoon door. Mm-hmm. Dus jij zit met dat enorme verdriet. En die wereld die gaat wel gewoon door. Ja. Het is echt een prachtig boek. Dat komt omdat je heel mooi schrijft, vind ik. Maar ook door hoe het geconstrueerd is. Het is een verzameling aan herinneringen door elkaar. Ook van voordat Berend er was en daarna. En natuurlijk ook van toen hij nog leefde. Mm-hmm. Zijn leven is in het boek geen chronologische gebeurtenis. Nee. Is dat ook een beetje hoe jij dit geheel beleeft? Van dat alles door elkaar loopt? Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Maar wat er vooral gebeurde is dat op het moment dat er zoiets in je leven gebeurt, dan. Ik had het gevoel dat ik zelf uit elkaar was gevallen. Dus ik moest vooral eigenlijk mijn eigen leven weer construeren. En dat ben ik eigenlijk een beetje met het boek gaan doen. Het voelde alsof ik helemaal geen identiteit meer had. Alsof ik ook niet meer wist wie ik hiervoor was, of hierna, of nu. Dus ik ging eigenlijk heel erg terugzoeken. Ik ben gewoon zelfs in mijn jeugd. Ik ben gaan nadenken van wat deed ik eigenlijk. Ja. Voordat ik Berend zeg maar wie kende. Wie was ik? Ja, wie was ik eigenlijk? Ja. En hoe deed het? Je had een heleboel aantekenboekjes, hè? Je hebt er nu ook een paar meegenomen. Ja. Daar in het boek beschrijf je van, daar ben je in gaan kijken. En in gaan bladeren en gaan zoeken. Nou, ik was journalist. Veel journalisten die ook verslaggever zijn geweest, die hebben dus notitieboekjes. Die hebben ze altijd bij zich. Die had ik dus ook altijd bij me. En ik dacht altijd van, ik moet die dingen bewaren. Want stel je voor dat je ze nog eens een keer nodig hebt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit meer ingekeken. Maar ik heb heel veel wijze mensen geïnterviewd. Geestelijke, dominees, goeroes, nou ja, noem het allemaal op. En daar staan dus heel veel wijsheden in. Dus ik was heel benieuwd of ik daar iets van nog zou kunnen leren. Of het me nog iets beroerde, of het me nog beroerde eigenlijk. Maar nog meer wilde ik heel graag iets van Berend tegenkomen in die boekjes. Omdat. Ik liet ze ook wel slingeren door het huis. Dus af en toe tekenden de kinderen, ja, vooral zijn zus eigenlijk, maar die tekenden er wel eens wat in. Of ik schreef iets op over ze. En ik hoopte zo dat ik dan iets zou terugvinden. En af en toe dan is dat ook wel het geval. Ik heb hier een heel klein roze boekje bij me en dan staat daar een tekeningetje in. Maar ik weet dus niet. ja, ik weet dan niet van wie het is. Of het nou van mijn dochter is of van Berend. Ja. Maar alleen al het vinden, dat vind ik dan heel fijn. Ja. En verder gaat dit over iets heel anders. Het gaat over weet ik het. Nou, geen idee. Ja. Ik kan het even niet terughalen. Maar je zoekt dan naar aantekeningen, naar krasjes die hij daar misschien ingezet heeft. Ja, het is gewoon zo eigen fijn. Gedachtes over hem, ja, door jou. Ja, want hij was er fysiek niet meer. Maar ik had zoveel behoefte en zoveel verlangen om nog wel iets van hem. Eigenlijk ook een beetje magisch. Van dat hij, alsof je weer even een glimpje vindt van hem, zeg maar. Ja. En je bent dus meteen nadat hij was overleden gaan schrijven, aan zijn bed al. En er zitten ook heel veel kleine gesprekjes in, hè, die je met Berend had. Mm-hmm. En die je misschien ook niet zo precies meer had herinnerd als je later was gaan schrijven. Was je ook bang dat je details van hem zou vergeten? Ja, dat ben je heel bang voor. En ik had gelukkig heel veel vastgelegd. Dus ik heb, en dat komt denk ik ook wel een beetje omdat ik heel veel interviews ook gewoon soms opneem. Dus ik heb gewoon af en toe ook gesprekjes opgenomen. Dus er staat bijvoorbeeld één gesprek in tussen mij en Berend waarin we in bed zitten. En dat heb ik bijvoorbeeld opgenomen. Dus dat heb ik heel vaak teruggeluisterd om ook precies zijn intonatie en hoe die het zegt. En dat zijn stem er nog is. Ja, dat is echt heel fijn. Ja, daar luister je vaak naar. Ja, dat heb ik in het begin heel veel gedaan. Ja, hij zegt heel vaak hele grappige dingen. Ja. Dus dat nemen we eigenlijk ook weer mee in ons huidige vocabulaire eigenlijk. Dus we zeggen heel vaak dingen die hij zei. Ja. Ja. Er is een beeld in het boek en dat laat mij niet los. Sowieso laat het boekje niet zo snel los. Het komt best wel binnen. Maar je beschrijft op een gegeven moment dat jullie Berend, nadat hij in het ziekenhuis was overleden, in jullie eigen auto mee naar huis mochten nemen. En dat hij dus gewoon bij jou in je armen op de achterbank op schoot zat. Ja. Hoe kijk jij daar nu 3 jaar later op terug, op die eerste dagen? Kan je je voorstellen dat je dat is overkomen? Of dat je dat gedaan hebt en gedragen hebt allemaal? Ja, kijk, op het moment zelf doe je het gewoon allemaal. En ik was gewoon ontzettend blij dat het kon. Ik vond het, wij waren ook helemaal verbaasd dat het überhaupt kon. Ja, ik wist ook niet dat dat kon. Nee, wij wisten het ook niet. En, maar wij gingen steeds maar mee in dit soort dingen. Dus wij dachten, we dachten eigenlijk helemaal niet. Want toen was het dus net gebeurd. Maar ik weet wel dat ik achter in de auto zat en dat ik dacht, ongelooflijk wat hier nu gebeurt. Ik was me soms natuurlijk wel bewust van dat het onbeschrijfelijk, ja, het is zo overstijgend. Op dat moment heb je daar helemaal geen gedachtes bij. Maar ergens is wel een besef van, dat beschrijf ik ook, dat ik dacht, als mensen mij nu hier zien zitten, ja, ze kunnen natuurlijk niet, ze passeren ons, maar oh mijn god, wat is dit voor beeld? Ja, dat je zelf ook denkt, wat is dit voor een raar beeld? Ja, alsof je in een gekke film zit. Je omschrijft het zelf in het boek als een omgekeerde kraamtijd, die eerste periode. Kan je dat uitleggen? Het was ook heel erg mooi, namelijk. Dus toen wij thuis waren met Berend, toen stond er eten voor de deur. Er was gewoon heel veel warmte en liefde. Dat klinkt heel zijig. Maar het is een beetje zoals als je net bent bevallen. Dan komt iedereen langs, iedereen die wil de baby zien. En in dit geval wilde iedereen graag Berend zien. En die wilde graag ook bij Berend zijn. En wij ook. En het was een hele sacrale tijd. Iemand zei toen tegen mij, een dominee, van het is alsof je in labor bent. Je bent in labor, zei ze tegen mij. En dat vond ik zo goed getroffen. Ja. Want zo voelde het ook echt. Nou, je moet heel hard werken ook. Omdat het is natuurlijk niet alleen maar mooi. Het is bijna ook niet te dragen. Maar je bent vooral die dagen voor de begrafenis ben je in een enorme adrenaline. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik kan het ook niet opschrijven. Ik moet je straks met dezelfde oerkracht waarmee ik je op aarde bracht weer teruggeven. Zo hard heb ik nog nooit gewerkt in mijn leven. Nou, ik vond dat wel echt een van de moeilijkste dingen. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Dat je kind moet begraven. Ja. Maar ja, het moet wel. Maar dat gevoel van die omgekeerde kraamtijd en dat komt op een aantal momenten terug. En je bent zelf ook echt fysiek teruggegaan naar de plek waar Berend op de wereld is gekomen, waar jij bevallen bent in het ziekenhuis. Ja. Waarom wilde je dat? Nou, dat is ook weer zoiets. Ik had gewoon soms een hele sterke behoefte om iets te doen. En in dit geval was het dus dat ik heel graag terug wilde naar het ziekenhuis waar hij is geboren. En dat kon ook gewoon. En dat vond ik heel bijzonder eigenlijk. Want het was midden in de pandemie, het was coronatijd. Ja, ik dacht, dat gaan ze nooit toestaan. Maar iedereen, als je ook dingen uitlegt, dat werkt allemaal mee of zo. Het wordt allemaal heel zacht ineens. Dus dat was gewoon oké. En ik mocht daar gewoon even kijken. Ja. En dat was heel fijn. Maar het was niet dat het me... Ja, ik zocht eigenlijk Berend, maar ja, hij was daar niet. Ja. Je zoekt hem op een heleboel plekken. En je zoekt ook naar betekenis van... Hoe kan ik weer betekenis ook aan de wereld geven die ik zie of wat ik waarneem? Want in het begin was je zo verstomd. Mm-hmm. Je sprak met een dominee dus, vertelde je. Maar je hebt ook op allerlei andere plekken naar... mensen uit de geestelijke wereld, of hoe zeg je dat, opgezocht. Mm-hmm. Een voormalige non die zich op het boeddhisme heeft gericht. Mm-hmm. Ben je uiteindelijk een kant opgeleid die jouw richting heeft gegeven? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want kijk, eigenlijk alles wat je dacht te weten... was ook eigenlijk weggevallen. Hoe kan ik dat nou goed uitleggen? Dus het is niet zo dat een ander jou dan richting geeft. Of het is meer het leven zelf, denk ik. Kijk, jij moet jezelf weer oprapen. En mijn man ook, en onze dochter ook. Ja, en hoe je dat doet, dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar dat zit hem in heel veel dingen. Ja. Want ja, je zoekt dus en je probeert betekenis te geven aan wat er gebeurd is. Maar het blijft gewoon volkomen nutteloos uiteindelijk natuurlijk. Het is gewoon verschrikkelijk. Nou ja, uiteindelijk moet je inderdaad leren leven met het gemis en die afwezigheid. En maar vooral ook die pijn die je hebt. En, ja. Ik vond het eigenlijk gewoon best grappig dat jij zegt op een gegeven moment tegen een psycholoog... weet je, ik dacht ergens dat een verlies van deze grootte louterend zou zijn. Maar nu heb ik nog steeds hetzelfde kutkarakter. Ja. Maar dat is dus grappig. Maar... Zij moest ook lachen, ik moest zelf ook lachen. Maar zij zegt wel, wees wel een beetje lief voor jezelf. Ja, daar had ze ook gelijk in. Heb je dat wat beter onder de knie gekregen? Ja, dat is wel beter geworden. Maar dat komt een beetje door mijn studie. Omdat ik nu heel veel heb gelezen over zelfcompassie. Ja. Dus, want je bent aan het studeren. Want je wil zelf ook geestelijk begeleider worden... voor mensen in dit soort situaties, hè? Begrijp ik? Of... Nou ja, dat is gewoon een weg die ik ben ingeslagen. Dat wilde ik vroeger al, maar toen was ik 25. Toen vond ik mezelf veel te jong. En ik ben nu dus 15 jaar later heb ik mijn studie afgerond. Godsdienstwetenschappen. En ik ben inderdaad een master. Tegenwoordig heet het spiritual care. Ik ben die master gaan doen. En het is echt heel bijzonder. Omdat het zo wezenlijk... Het gaat over hele wezenlijke dingen. Het gaat over rouw, over verlies, over essentiële dingen. En ik zou het heel mooi vinden om uiteindelijk met mensen hierover in gesprek te gaan. Ja, dat je ook andere mensen kan helpen. Ja, of dat je ze dat je met aandacht eigenlijk gewoon bij ze kunt zijn. Zoals eigenlijk Ria in mijn boek. Die kon dat heel goed. Ja. Maar blijf je ook schrijven, Nienke? Want het is echt. Ik was echt heel erg onder de indruk. Je bent gewoon een schrijver. Ik hoop het wel, ja. Ik blijf wel schrijven. Ik zal sowieso altijd blijven schrijven. Maar in welke hoedanigheid, dat weet ik niet. Ja. Goed, dankjewel voor dit mooie boek. En dat je hier ook in de studio wilde komen om erover te praten. Jouw boek heet dus B. Het ligt vanaf komende week in de winkels. En we gaan nu nog speciaal voor jou en je dochter naar Eleanor Rigby luisteren. Oh, geweldig. Want die plaat draaien jullie veel, hè? Om jezelf een beetje op te peppen. Ja, dan zingen we altijd heel hard mee. Ja, dat gaan we nu ook doen. Dankjewel. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people. Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ja, de Beatles, Eleanor Rigby. Het Russische huurlingenleger Wagner lijkt terug van weg geweest. De militairen zijn op het slagveld in Oekraïne gesignaleerd en ze hebben een nieuwe leider, Andrei Trojev. Wie is deze man en wat betekent dit voor de strijd aan het front? Brigadegeneraal en hoogleraar militair operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie, Han Bouwbeenster, goedenavond. Goedenavond. Ja, na die mislukte opstand van de oud-Wagner-baag baas Prigozhin, toen verdwenen de Wagner-troepen uit Oekraïne. Prigozhin is inmiddels dood. Waar zijn die Wagner-militairen nu? Ja, dat was vanaf dat moment ook wel de grote vraag. We dachten allemaal dat ze zich hadden teruggetrokken in Belarus, wat we vroeger Wit-Rusland noemden. Maar het schijnt toch dat ze, en ze zijn na die tijd al een aantal keren ook aan het front gesignaleerd in Oekraïne. Met name ook rondom Gerson. Ja, en weten we ook om hoeveel troepen dat dan gaat? Of? Nee, en het vermoeden was toen wel van wat gaat er nou precies gebeuren? En wat we wel weten is dat eigenlijk al na de rebellie, dat was 23, 24 juni, toen half juli kondigde Poetin al aan dat hij er wilde toe overgaan om een andere baas op Wagner groep te zetten. En dat was dan deze voormalige kolonel uit de Russische strijdkrachten. Ja, Andrei Trojev. En wie is dat? Wat kunt u over deze man vertellen? Nou, Trojev heeft een behoorlijke staat van dienst. Hij is een kolonel geweest in het leger. Hij heeft onder andere nog in het Sovjetleger gestreden, ook in Afghanistan. Hij heeft in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog heeft hij ook dapperheidsonderscheidingen gekregen. Daarna is hij de dienst uitgegaan en is hij bij de binnenlandse veiligheidstroepen terechtgekomen. Daar is hij uiteindelijk met ontslag gegaan, omdat hij dronkenschap heeft gehad. Daarna is hij uiteindelijk bij Wagner terechtgekomen. Daar heeft hij in Syrië gezeten. Toen is hij meer of meer wel gerehabiliteerd door Rusland. Want Poetin heeft hem de hoogste onderscheiding gegeven. Held van de Russische Federatie. Hij is uiteindelijk opgeklommen tot chef-staf. Dus zeg maar de baas die de hele ondersteunende staf van Prigozhin in de aansturing van de Wagnergroep. Tot zover is hij toen opgeklommen. En Poetin ziet in hem de beoogde opvolger nu. Ja, dus hij brengt heel veel kennis met zich mee, als ik het even kort samen mag vatten. En hij weet ook hoe dus Wagner opereert, omdat hij daar zelf ook bij heeft gezeten. Maar en dat drankgebruik waardoor hij ontslagen was, dat is als nu geen probleem meer? Of dat maakt bij Wagner misschien wat minder uit? Nee, ja goed, we zien dat wel vaker in Rusland. Hè. Mensen kunnen weggestuurd worden om een bepaalde reden, maar dan hebben ze toch deze personen nodig voor een bepaalde expertise. En blijkbaar is het dan voor Poetin geen groot vergrijp dat hij vindt dat hij niet meer terug mag komen. Dus hij heeft hem gewoon nodig. Dus dan komt hij ook weer terug in de gelederen. En de laatste ontwikkeling eigenlijk is nu, het is nu ook net bekend geworden, dat deze voormalige kolonel ook onderhandelingen heeft gehad met Poetin. Dat hij waarschijnlijk ook weer aangesteld wordt in de Russische strijdkrachten. En dat hij dan mogelijk bij Rosgvardia, dat is een speciale eenheid binnen de Russische troepen, dat hij daar onder eigenlijk overheidsgezag weer opnieuw dit soort huurlingenlegertjes kan gaan opzetten. Ja. Alleen het verschil is nu wel, want bij Wagner zag je dat Wagner eigenlijk helemaal zelfstandig was geworden. Was ook onderdeel geworden van het grote zakenimperium wat Prigozhin eigenlijk al had. En dat willen ze nu voorkomen. Ze willen nu veel meer de verantwoordelijkheid kunnen blijven houden en kunnen aansturen wat zo'n groep gaat doen. Maar wat ik dus niet snap, daarom ga ik dat nu aan u vragen, is waarom moeten die huurlingenlegers apart kunnen blijven bestaan? Waarom worden die mensen van Wagner niet gewoon geïntegreerd in het reguliere leger? Nou, daar is ook sprake van geweest. Hè? Want dat was een van de twistpunten waarom Prigozhin eigenlijk heel erg tegen de minister van Defensie was, Shoigu. Want die wilde dat ook eigenlijk. Maar wat we zien met dit soort huurlingenlegers. Ja, het geeft aan leiders van landen zoals Poetin. Ja, die houdt handen vrij. Want die kan nog steeds zeggen: ik trek mijn handen ervan af. Want het is mijn verantwoordelijkheid niet. Hij is geen onderdeel van het overheidsapparaat. De daden die zij begaan aan het front, ja, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Mm. Daar moet u echt dan de baas van deze troepen voor hebben. Ja, maar goed, het is dus nu wel, het wordt nu allemaal wel anders aangestuurd en ze staan onder bevel van het ministerie van Defensie. Is dat ook een manier om ze onder controle te houden? Want dit zijn tenslotte wel dezelfde militairen die onder Prigozhin dan nog in opstand tegen Poetin zijn gekomen. Ja, wat Poetin ook verordeneerd heeft, en dat was anderhalve maand geleden, werd het al duidelijk, wil hij ook hebben dat huurlingen tegenwoordig ook een soort eed gaan afleggen. Dat ze een loyaliteit betonen in die eed aan de grote chef in Rusland zelf. En ja, dat is dan een extra borg die je inbouwt. En daar kun je dan mensen ook aan houden. Ja. Wat we ook zien is dat Poetin eigenlijk deze troepen ook op dit moment nodig heeft. Hè? Want dan moet je even naar de situatie aan het front. Ze zijn gesignaleerd bij Gerson en ook bij Zaporizhia. Bij Zaporizhia zien we nu eigenlijk sinds vorige week dat daar voorzichtig wat scheuren komen in de verdedigingslinies van de Russen. Ze zijn nu ook recentelijk gesignaleerd bij Bakhmut. En dat geeft toch wel aan dat Rusland alles op alles moet zetten en alles nodig heeft. Dus ook hele goede krachten, want het zijn over het algemeen goede strijders. Dus ook nu weer de Wagnergroep om die op te nemen in de gelederen. Ja, dus het is ook gewoon noodzaak voor Rusland. Het zegt wat over hoe zij ervoor staan. En wat betekent het voor Oekraïne, voor het Oekraïense offensief, dat deze militairen daar nu weer aanwezig zijn en misschien in toenemende mate? Ja, nou ja, goed. Wat we zien sinds afgelopen weekend, vorige week, zijn de Oekraïners wat verder doorgestoten. En dat geeft toch wel wat paniekreacties ook binnen de Russische gelederen. En ja, ze zijn gewoon bang dat de Oekraïners op termijn verder gaan stoten. Ik moet wel even uitleggen, hè, want we dachten allemaal dat Oekraïne gaat het offensief beginnen. En dan gaan ze met de westerse tanks en panzervoertuigen vrij snel door die verdedigingslinies heen breken. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb daar ook met collega's binnen de Nederlandse Defensieacademie over gesproken. En gezegd van, ja, ik zie dat niet snel gebeuren. En wat je nu ook ziet, en dat komt ook uit een interview wat de zuidelijke commandant van Oekraïne, Tarnavsky, een brigadegeneraal van de Oekraïners, heeft gegeven. Die zegt ook van, we gebruiken nauwelijks op dit moment het westerse materieel. We hebben het wel geprobeerd, maar we lopen vrij snel vast in mijnenvelden. Ja. En we doen dat nu met de uitgestegen militairen. Ja. Ik moet u afronden, want ik hoor de muziek al. Dank u wel, Han Bouwmeester, voor deze toelichting. En daarmee komen we dan aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Een mooie avond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing.